بسم الله الرحمن الرحيم. هز الجذور وحرك الأوصال للدين في صدر الشهيد مكانا، وأقم سلام الدين يا باغي الهدى. استوديو التوحيد إسلامسك البيج. واشدد حبال خيامنا بتحمل، وسل الخيام لمن تسيل دمانا، واكتب مشاعر دربنا بتوهج، واقطع أماني كل من عادانا. عشق الجهاد شهيدنا فتحققت بدمائه حور تعد حسانا، هانت عليه لذائذ سيقت له، فتقلد التقوى وشق صفانا. هز الجذور سرت الحياة وبات. نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، na početku večerašnjeg predavanja izražavam zahvalnost Allahu Dželešanu koji nas je okupio na ovom mjestu u ovakvom broju. Apelujem i sugerišem da se ovo predavanje i sva druga predavanja vezana za islam ili van islama, od kojih se čovjek može koristiti, imati hajra i na dunjaluku i na ahiretu, prate sa pažnjom, ukoliko je moguće da se zapišu i da čovjek izađe poslije tog predavanja bogati za nešto novo što je naučio. Da znači predavanje ne bude ono koje će ući na jedno, izaći na drugo uho, onda od njih nema nikakve svrhe. Naglasit ću da je večerašnje predavanje na principu kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, čime ću se služiti u njemu jesu ajeti i hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te dokazi razuma i činjenice koje su prihvatljive za svakog onoga koji ima pameti. Znači, ovo je jedno naglašavanje koje je potrebno. Zbog toga što se radi o jednoj vrlo delikatnoj temi, jednoj vrlo ozbiljnoj temi. Znači, sam ovaj naslov, ko su pravi sljedbenici Kur'ana i Sunneta, donekle nije prihvatljiv. Jer se njime automatski svi drugi muslimani isključuju i negiraju. Tako da sad donekle i ne slažem sa njim. Međutim, taj naziv je bio potreban zbog toga što ono o čemu ću ja večeras govoriti, a to su vehabije, jest jedan izraz zbog kojeg se ljudi ježe ili ga ne shvataju ozbiljno, odnosno shvataju ga negativno, tako da mi večerašnja želja da se ispravno znanje po tom pitanju ponudi vama i da se kasnije to proširi među ovim narodom, kako bi se sve te fame, negativnosti i ono u stvari što nije istina ispravilo po pitanju tih ljudi koji se nazivaju vehabije. Kao što rekao, to je jedan vrlo frekventan i rabljen izraz u bošnjačkom narodu. Koriste ga svi, i mlado i staro, i pametno i glupo, i gdje treba i gdje ne treba. Ono što večeras želim reći jeste između ostalog i to da je pojava tih takozvanih vehabija, kažem takozvanih, objasniću poslije zašto kažem takozvani ili vehabija pod znacima navoda, jedna od rijetkih pojava pozitivnih koje su se desile u Bosni nakon rata. O tom potom objasnit ću to. Prva stvar odakle ćemo i krenuti jeste sam izraz čovjek, odnosno sam naziv, sam ime čovjeka po kojem tu skupinu ljudi nazivaju vehabije. Čovjek se zvao Muhammed ibn Abdul Wahab. To znači Muhammed sin Abdul Wahab. Odatle dolazi izraz vehabije. Ovdje vidimo da je Muhammed taj čovjek, A njegov babo je bio Abdul Vehab. A njegov babo Abdul Vehab je bio protivnik učenja svoga sina. Znači ovdje već vidimo prvu spletku, odnosno prvu zamku po pitanju Vehabija. Zašto? Zato što je upravo njegov otac koji je bio Abdul Vehab bio protivnik svoga sina, odnosno njegovog učenja. A ljude su nazvali po njegovom babi, znači Vehabije. Tu već vidimo da neke stvari neštimaju i vidimo određenu kontradiktornost. Dalje, postavlja se pitanje, ako je to tako u istinu, zašto se onda ti ljudi nisu nazvali Muhammedije? Jer čovjek po kojim zovu jeste u stvari Muhammeda, ne Abdul Vehab. Tu je također drugi odgovor, druga spletka i druga zamka. Da su prozvani ti ljudi Muhammedijama, znali bi ljudi koji su neuki i kojima se potura ta spletka, odnosno ta etiketa Vehabija, da se radi o ispravnim ljudima. Da su to u stvari sljedbenici Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato i zovu Muhammedije, vezali bi direktno za Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I vjerovatno bi se poslije toga ljudi odazivali i ne bi, znači, sa jednom dozom i distancom otpora i negativnosti odmah u startu prilazili tim ljudima. Što tiče samog života, djela i rada Muhammeda ibn Abdul Vehaba, dotaču se nekih smjernica i nekih skica iz njegovog života. Živio je i radio u vremenu od 1703. do 1791. godine po Isa alejhi selam. Znači, njegovo rođenje je bilo 1703. godine, postao je sa svojih 10 godina hafiz Kur'ana i sigurno je bio veliki borac za islam, što ćemo kasnije pokazati. U njegovom trnovitom putu, a borio se prije svega za povratak ljudi i Kur'anu i sunnetu, u vrijeme kada su se ljudi odalje od Kur'ana i sunneta, kada ih je šetan obmanuo, kada su počeli obožavati na jedan izvjestan način, što ćemo također objasniti, kaburove, trupeta, mrtve ljude, takozvane evlije, znači na tom putu popravka ljudi i povratka njihovog Allahu Đelešanu u iskrenom slijeđenju Kur'ana i sunneta, naišao je na mnoge probleme. Bio je maltretiran, bio je proganjan, bio je napadan, bio je protjeran i na kraju je vodio džihad i pobjedio. Ako malo bolje razmislimo i ako poznajemo put Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je sve ovo slično ovom je prošao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači svaki onaj koji hoće iskreno pozivati Kur'anu i sunnetu i povratku ljudi istom nakon što se oni udalje od Kur'ana i sunneta, doživit će slična iskušenja. Znači to nam govori da je put Muhammeda ibn Abdul Vehaba jednak i sličan put Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači još jedna sličnost sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Kao što rekao, živio i radio u vremenu kada se širk vratio do Mekke i Medine na način obožavanja i tavafa oko kaburova, turbeta, uzdizanja ljudi na stepen koji im ne pripada, znači do stepena haman božanstva i tako dalje. Šta u stvari znači širk? Širk jeste, braćo i sestre, premda pretpostavljam da većina znate šta je to, najveći grijeh koji čovjek može učiniti u svome životu. Na dunjaluku nema gore stvari od širka. Širk u stvari jeste pripisivanje druga Allahu Đelešanu i dolazi od riječi šerike, što znači uzeti partnera ili uzeti druga, ova riječ je iz arapskog jezika. Širk ne mora biti samo, kao što to neki razumiju, da čovjek sebi ispleše kip ili od nekog drugog materijala, znači ne od drveta, da napravi sebi nešto što će obožavati. Ili kao što su radili mušici Meke, napravili bi od datula sebi kip, obožavali bi ga, zatim bi ga pojeli poslije toga. Znači ne mora širk biti samo u ovom obliku. Postoje mnoge vrste širka. One dvije na kojima ću se ja večeras zadržati, koje ću spomenuti i objasniti, jesu prije svega širku Allahovim svojstvima i širku dovi. Da bismo znali zbog čega se Muhammed ibn Abdul Vehab borio protiv širka i da bismo znali da to danas postoji kod nas. I da upravo oni koji vole ta širka, ne znaju da je on, nazivaju ljude koji govore protiv toga, a govore Allahovim svjetlom nadahnuti, nazivaju Vehabije. Prvo, širku Allahovim svojstvima. To znači kada čovjek sebi pripiše ili kada mu neko pripiše neko od Allahovih svojstava. Jedno od Allahovih svojstava jeste da je on alimul gajb. Onaj koji poznaje neviđeno, koji poznaje budućnost, koji poznaje sudbinu. Ako neko sebi pripiše da zna sudbinu, budućnost ili neviđeno, ili ako mu neki čovjek to pripiše, čini širku Allahovim svojstvima, zar ne? Znači, Allah je pridružio druga u svojstvu koje pripada samo Allahu Dželešanu. Zašto ovo govori? Zato što se ovo rasprostranilo i prisutno je u mnogome danas i kod nas. Dokaz protiv ovoga, odnosno za ovo što govorim, na potvrdu mojih riječa, dokaz protiv te prakse, jeste govor Allaha uzvišenog u suratu Al-An'am, u 59. ajetu. Šta kaže Allah Dželešanu? عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. Samo su, kaže, kod Allaha ključevi gajba, ključevi tajni, ključevi budućnosti, ključevi sudbine. Ne poznaje ih niko osim on, osim Allah Dželešan. Poslije ovoga, može li neko sebi pripisati to svojstvo? I ako pripiše, šta je on, subhanu? Druga stvar, odnosno drugi ajet koji to potvrđuje, da Allah Dželešanu kaže za svoga poslanika Muhammeda s.a.v. وَمَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ. Za Allahovog poslanika s.a.v. Muhammeda, najboljeg čovjeka, najbolje stvorenje svih vremena na zemlji, odnose se ove riječi. Kaže da sam ja poznavao gajb, neviđeno, sudbinu, budućnost, sebi bih mnogo hajra priskrbio i ne bi me doticalo zlo. Znači, ni Allahov poslanik Muhammed s.a.v. to nije poznavao, osim u domenu da nas obavijesti da bismo učvrstili vjerovanje u njega, pa kako neki običan čovjek to može poznavati? Ovo govorim zbog toga što danas mnoge takozvane evlije sebi priskrbljuju pravo poznavanja gajba. I kažu, desit će se to i to, ili ako si ti u ovoj prostoriji, u onoj prostoriji, tamo dešava se to i to. I ljudi im vjeruju i smatraju ih uzvišenim. Ne, to je laž. A kako je laž, objasnit ću možda jednom drugom predavanju. Širk u dovi je druga vrsta širka koju želim objasniti. Jer se i protiv njega borio Muhammed ibn Abdul Vehab. Znači, postoje ljudi koji su uzdignuti, da li od sebe samih ili od drugih ljudi, na nivo i stepen koji im ne pripada. Kako? Dolaze im ljudi i traže od njih izlječenje, traže od njih opskrbu, traže od njih da im dadnu hranu, da im spuste kišu, čak vjeruju za njih da upravljaju zajedno sa Allahom Dželešanuhu svemirom. Ako neko, znači, misli da je takav, ili od nekoga traži da bude takav, ili neko za sebe kaže da je takav, čini širku dobi. Zašto? Jer mu dolaze ljudi i kažu, molim te, spusti nam kišu, molim te, daj da ozdravimo, molim te, daj nam hranu. A sve su ovo osobine Allaha Dželešanu. I samo se Allahu Dželešanu upućuje doba. Pa ako se nekom drugom osim Allahu uputi doba na ovaj način, da se neko moli kao što se Allah moli, ili više od toga, čini širku dobi. Kaže Allah Dželešanu 106. ajetu sure Yunus, i ne moli se onome ko ti ne može štetu nanijeti, niti ti može korist pribaviti. Jer ako bi to učinio, zaista bi nevjernik bio. Druga stvar je da me pogrešno razumijete. Normalna ljudska korespondencija, kada kaže čovjek čovjeku, dodaj mi čašu vode, ili daj mi tu kasetu, ili pomozi mi da poguram auto. Znači, kad čovjeka moliš na taj način što u ljudskom domenu, to je sasvim normalno, naravno to nije širk. Ali kada moliš čovjeka za ono što on ne može, jer čovjek je naravno slab, svi to znaju, samo se ljudski umovi nekada pomrače pa misle za nekog drugog ono što u stvari on nije, e onda je to širk u dobi, kao što rekao. Ovo znači da između Allaha Dželešanu i njegovih robova ne ima posrednika. Ne ima posrednika u smislu da ja dođem tebi i da te molim da mi daš nešto što ti ne možeš uraditi. Nego sve ono što meni treba, makar to bila opskrba, Allah je Ar-Razak, onaj koji najbolje opskrbije. Makar to bilo izlječenje, Allah je Dželešanu, onaj koji liječi. Makar to bilo spuštanje kiše, samo je Allah može spustiti. Znači, onda je potrebna direktna dova Allahu Dželešanu. Jer kaže Allah Dželešanu u suri Bekare, nakon što kažem ove ajete, znači na mnogim mjestima u Kur'anu, Allah Dželešanu kaže sljedeće, u smislu, jes eluneke anil hamri vel mejser. Pitaju te o vinu i kocki. Reci, kul, oni su zlo i tako dalje. Zatim, jes eluneke anil jetama. Pitaju te o siročadu. Reci, pomoći njima je veliko dobro djelo. Jes eluneke anil nahir. Pitaju te o mjesečnom pranju. Reci, tako dalje i tako dalje. Međutim, kada Allah Dželešanu kaže sljedeće, o ida seleke ibadi anni fa inni qarib uđibu davete da iza dan. Kaže, kada te moji robovi za mene upitaju, Allah Dželešanu tad ne kaže reci, nego odmah kaže ja sam blizu. Znači, kada te za mene upitaju, nema posrednika između mene i mojih robova. Nego kaže fa inni qarib, ja sam blizu, odazivam se molbi onoga koji me moli. Znači to je vrlo bitno da se zapamti. Jer upravo protiv ovih stvari borio se Muhammed ibn Abdul Wahab, a ja želim da vam to prikažem i predstavim da razumijete te stvari, da razumijete zašto danas ljude koji su inšala na pravom putu nazivaju vehabi. Dalje, sljedeća stvar bliska ovome prisutna je danas širom Bosne, po čitavoj Bosni. Prisutna je dobrim dijelom i u Sarajevu. To su turbeta. I ono što je još gore, jedno znači posebno turbe, to je sedam braće na Bistriku. Ljudi odlaze tamo radi beričeta. Nadaju se da okodu tamo i dodirnu taj kamen, desit će im se beričet. Ispunit će im se dove. Otklonit će im Allah zbog toga zlo. Zaboravili su na Allaha, ne padaju mu na sežu, ne klanjaju mu se. Misle samo da ako dođu na to mjesto, da će im Allah popraviti njihovo stanje. Wallahi, braćo i sestre, ovo ista stvar koju su činili mušici Mekije za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer su oni dolazili i govorili Allah je jedan od najvećih. A mi se kipovima klanjamo samo zato da bi nas Allahu približili. Tako danas ljudi kažu Allah postoji, ali odlazimo kod sedam braća i na turbeta da bi nas to Allahu približilo. Zar to nije ista stvar? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer u trećem ajetu kada pita svoje robove zašto ih obožavate, zašto dolazite mušicima, odnosno kipovima, zašto činite širk na taj način, oni kažu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Kaže, mi ih ne obožavamo osim da bi nas Allahu približili. Samo zbog toga. Pa i danas ljudi odlaze na sedam braće, ubacuju pare i misle da će ih to približiti Allahu Želešanu. Ista stvar, Allahu se ne klanjaju. Ista stvar kao vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda se veseli mušika nekim. I protiv ovoga borio se Muhammed ibn Abdul Wahab. Ja vas pitam, je li ovo zaslužuje borbu? Je li ovo zaslužuje da se bori protiv njega? Turbeta. Vraćam se znači na obična turbeta koji postoji širom Bosne, gdje ljudi ostavljaju masu para. Te pare idu Allah zna gdje, koji koristi Allah zna gdje. Zašto ljudi ostavljaju pare? Misle da će ako ubace pare tu, to im pomoći povećati im berišet, izliješiti, priskrbiti im hajr i otjerati zlo od njih. Je li to potpuno ista stvar i primjer kao što sam ga naveo malo prije? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed, za kojeg nam je naređeno da ga slijedimo, nigdje u svojim hadisima, u svom govoru, svojom praksom, svojom šutnjom, odnosno prečutnim odobravanjem, nije spomenuo turbeta, nije ukazao na njihovu gradnju, na njihovo uzdizanje, na njihovo veličanje, na njihovo uljepšavanje. Zbog čega? Zato što ako to uradite, otićete od pravog puta i šetan će vas toliko zavesti, kao što sam vidio u Tuzli na mnogim drugim mjestima, da će ljudi doći i kod tih turbeta, misleći da su muslimani, činiti kršćanske običaje. Šta? Paliti svijeće, donositi hljeb i tako dalje i tako dalje. Znači vidimo kako jedna zavoda, jedna novotarija vodi čovjeka u lanac isti, a sve je to zavoda i put u vatru. Prelazimo na evlije. Znači spomenuo sam lažne evlije, takozvane evlije i tako dalje. Da se neko ne bi uvrijedio i pogrešno razumio ovo što govorim, evlije svakako postoje. Ja ih ne negiram na udubila. Ili Allah će da će ono spominju u Kur'anu. Samo vidjet ćemo ko su evlije, šta su stvari evlije. Allah uzvišen u suri Yunus u 62. ajetu kaže, 64. ajetu Allah Želešanu kaže Ela inne evlija Allahi la haufun alihim walahum jahzenun. Zaista kaže za Allahove evlije neće biti straha i neka se oni ne žaloste. Pa zatim Allah Želešanu sljedećem ajetu kaže ko su evlije, daje njegovu definiciju. Ela dine amenu ve kanu jettakun. Oni kaže koji budu vjerovali i budu bogobojazni. Budu se Allaha bojali. Znači oni koji vjeruju. Mnogi će danas i svi će reći da vjeruju Allaha. Međutim, ako vjeranje nije ispravno, a vidjeli smo da čovjek može činiti seždu, klanjati, imati neispravno vjerovanje i dajemo dokaze, zato rekao sam samo Kur'an i Sunet je ovo predavanje i jasni razumski dokazi. Kaže Allah Dželešanu, oni koji vjeruju, koji su bogobojazni. Šta znači bogobojaznost? Mnogi džahili, mnogi neznalice, mnogi ljudi koji su zaboravili na Allaha, danas kažu da se samo Allaha boji. Jesu oni bogobojazni? Bogobojaznosti, braćo i sestre, kao što kaže dio uleme, staviti pregradu između sebe i džehennemske vatre, na način što ćeš činiti ono što ti je Allah naredio i slijediti sunnet, a ostavljati ono što je Allah zabranio i ono što je ostavio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od mekruha. To je bogobojaznost. Znači, bogobojaznost je isto izraženo u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad kaže ono što sam naredio uradite koliko možete, a ono što sam vam zabranio ostavite, ali ovdje nema koliko možete. Ostavite sve u potpunosti. Ovo naravno ne znači da se ovim otežava, nego trudi se čovječe, brata i sestro, i ostavljaj ono što Allah zabranio. Bićeš bogobojazan. Jer kod Allaha Đelešanu su najbolji i najviše voli bogobojazni. Inna akramakum inda Allahi taqakum. Najbolji kod Allaha, najplemenitiji, najbolji onaj koga se najviše boji. Znači to su oni koji su bogobojazni i to su stvari Allahove vlije. Znači oni koji čine ono što je Allah naredio, oni koji slijede sunet, oni koji ostavljaju što je Allah zabranio, klone se mekruha, to su oni koji pretiču druge čineći dobra djela i to su Allahove vlije. Vraćamo se na život i rad Muhameda ibn Abdul Vehaba. Glavne odrednice njegovog života bile su povratak istinskom tevhidu, Kur'anu i sunnetu. Šta je tevhid? Tevhid je iskreno obožavanje Allaha Đelešanu, potvrživanje Allahove jednoće, da je Allah Đelešanu samo jedan i da Allah Đelešanu ne ima druga. Suprotno ovome je širk. Danas mnogi ljudi ne znaju šta je tevhid, a znaju šta je tehvid. Znači mnogi ljudi, odnosno žene kažu idemo na tehvid, čineći tako jednu veliku jezičku grešku. A Allah najbolje zna možda i akidetsku grešku, premda ona akidetska o vjerovanju gora od jezičke. Tehvid, braćo i sestre, znači požidoviti se na arapskom jeziku. Kad neko kaže idemo na tehvid na uzubila, kaže idemo se požidoviti. Tako da poslije ovoga opomenite i upozorite ljude koji ne znaju. Ono što se time želi reći jeste teuhid, Allahova jednoća, potvrđivanje da je Allah Đelešanu jedan i da ne ima druga. Znači to je teuhid. Suprotno njemu je rekao sam širk. Pozivaju, znači, Muhammed ibn Abdul-Vehab čita svoj život teuhidu. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kada je došao 13 godina u Meki, pozivaju teuhidu. Znači, u Meki nije bilo propisa o striktnom naređenju klanjanja, o postu, o zekijatu, o hađu, o vođenju džihada, o naređivanju dobro odvraćanja od zla, samo teuhid. Objasniti ljudima, dati im do znanja da je Allah njihov gospodar, da ne čini širk Allahu ako mu se klanjaju i tako dalje. Znači isto kao put Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar koja za koju se borio jeste vraćanje i življavanje ijtihada. A ijtihad je dolaženje do rješenja po nekom pitanju vjere na osnovu dokaza, na osnovu Kur'ana i Sunneta. I treća stvar jeste oživljavanje džihada, oživljavanje borbe na Allahovom putu nakon što je to bilo zamrlo i nakon što su muslimani bili okrenuli svoja koplja i sablje jedni na druge. Nažalost i danas, pa ćemo vidjeti i čuti da sa teritorije Saudijske Arabije nekih je stid i sram i sa teritorije Kuvajta uzlijeću avioni američki i britanski koji bombarduju iračku djecu, subhanallah. Nekim se Allah smije, neka je Allah uputi. ولك الحفظ بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ولك الحفظ بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ناسي الفجار في نشوتهم يا شهيد ان نور الله لا لن يخمد يا شهيد ناسي الفجار في نشوتهم اذا سبي واستبيو ان بيساو 15 كابيتالنيه ديلا. Jedno od njih donio sam ovdje da vam pokažem, to je djelo Kitabu Tevhid. Znači djelo koje je po svom obimu naizgled malo, međutim u ovom malom djelu krije se zaista nešto veliko. Ovo naizgled malo djelo proučava se mnogim islamskim fakultetima širom islamskog svijeta. Također u tom djelu postoji jedno poglavlje koje se zove Nantabaraka bi šeđerin, evo, hađerin u nahverima. Što znači onaj ko smatra da postoji određeni bereket u drveću i u kamenju i onome što je tome slično. Šta ovo znači? Znači da Allah uzvišeni kaže u suratu Neđm u 19. ajetu Efraitumu Lata vel Uza. Jeste li vidjeli Lata i Uza? To su bila dva najveća mušička božanstva. Bili su istisani od kamenja, odnosno od drveća. I kaže imena ta trećeg najmanje cijenjenog. Znači u ovome vidimo da nema bereketa u drvežu i kamenju. Da je ono samo zbog onog zbog čega ga Allah stvorio da sa njega napravi kuću, da se potpali vatra. A da je iskreno vjerovanje, obožavanje Allaha Đelešanu bez posrednika. Zašto ovo govorim? Zato što u hadisu koji slijedi, koji se prenosi od Ebi Vakida Elejsija, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da kaže on, izašli smo sa Allahovim poslanikom u bitku na Huneinu. Ovaj događaj je bio nakon osvajanja Mekke, to je znači 8. godina po hidžri, 20. godina od početka poslanstva. 2000 novih muslimana je tad primilo islam. Izašli su odmah u bitku u džihad na Allahovom putu sa Allahovim poslanikom s.a.v. Bili su još svježi i novi vjeri. Nisu sve najbolje naučili. Pa su prolazili pored jednog drveta, njihovog drveta koje se zvalo Zlatul Envar, gdje su kao mušnici ostavljali svoje sablje i odsjedali radi odmora. Pa kad su vidjeli to drvo, rekli su: o Allahu poslaniće, hajde nam i u islamu napravi Zlatul Envar, da imamo, kaže, to naše drvo. Na ovaj način, naši pozivajući širk, jer nema svetog drveća u islamu i svetog kamenja. Pa reče Allahu poslanik s.a.v. Allahu ekvar, Allah je najveći. Kaže, upravo ste mi rekli ono što je Musa a.s. narod rekao njemu. Znači, prije mnogo godina, i zaista je to sunet. Šta su mu rekli? Kad je isto tako izveo i kad su se spasili faraona njegove svite, rekli su mu: o Musa, kad su prolazili pored ljudi koji obožavaju kipove, hajde, kaže, ti nama napravi ovo što oni imaju, pa da im imamo Boga kao što ga oni imaju. Pa je rekao Allahov poslanik s.a.v. zaista ćete slijediti sunet oni koji su bili prije vas. U sklopu ovoga navešću predaju koja je sahih bilježe Budavu, da je Omer radijallahu anhu jednom prilikom poljubio Hadžerul Esved, crni kamen u Bejtullahu Kabi, i rekao: tako mi Allaha ne ljubim te ni zbog čeg drugog osim što sam vidio da te Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio. Znači, radi običaja, radi suneta za koji će imati nagradu. I dobro zna, znači, i taj kamen za koji se kaže, smatra da je došao iz dženneta, kaže: znam da mi ne možeš donijeti korist, niti mi možeš nauditi. I da nisam vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem te poljubio, nikad te ne bi poljubio. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije mog poslanstva. Ali nikada on nije rekao sallallahu alejhi ve sellem gdje se taj kamen nalazi. Zašto? Da ga ljudi ne bi uzeli i učinili ga predmetom obožavanja. Znači, vidimo sve ove stvari protiv kojih se borio i protiv kojih je radio Muhammed ibn Abdul Wahab, da su iste sa onim s čime je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Podvrću to sljedećim primjerom. Danas u Bosni postoji svijeto kamenje, je li tako? Je li nije? Postoji. Gdje? Na Ajvatovici. Znači, ljudi odlaze na Ajvatovicu da bi donijeli svijeto kamenje od ozgu, da bi uzeli komad pijene koja će im donijeti beričet, da bi se njime otrljali, znači otrljali svoju odjeću i da bi ga ponijeli kući. Upravo ove stvari protiv kojih se borio Allah, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Muhammed ibn Abdul Wahab. I kada kažeš to ljudima, evo dokaz, evo Kur'ana i Sunneta, kažu: ti si vehabija. Šta je to sad? Zbog čega? Šta je u tom loše? U Turskoj, a čini mi se da se prebacio dio toga i u Bosni, postoji i mubareč brada. Znači, osim kamenja i drveća, postoji mubareč dlaka iz brade Allahovog poslanika s.a.v. Pa ljudi odlaze tavafe oko toga, tadu se oto i tako dalje. Znači, vidimo dok je šetan, ako popustiš na jednoj stvari u islamu, dok je šetan zaveo ljude. To je smiješno, jasno. Međutim, kad umovi potamne, onda to njima postaje nešto zbog čega se spremni glavu dati. Prolazimo na još jedan dio po znacima navoda. Znači, nakon svega ovoga, mislim da vam je jasno o čemu se radi. Po znacima navoda, vehabije u Bosni, ili takozvane vehabije u Bosni. Možda niste znali doktor Ahmed Smajlović, rahmetullahi alejhi. Jedan od najvećih bošnjačkih halima svih vremena. Čovjek koji je napisao doktorsku disertaciju na arapskom jeziku od 770 stranica. Poznat bio u čitavom islamskom svijetu. Preveo je jedno djelo od Muhameda ibn Abdul Wahaba svojevremeno, 77. godine, i to djelo je izašlo u izdanju Rijaseta islamske zajednice SRBH. Znači, 77. godine ovdje je bilo ljudi koji su prevodili djela Muhameda ibn Wahaba. A nisu ih zvali vehabije. Ili su ih možda zvali vehabije, Allah najbolje zna. To djelo je tri temelja. I svoje sadržano u Kur'an, kur'anskim ajetima, sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dvije stvari vam ostavljam, ako ih se budete držali, nikad nećete zalutati. A te dvije stvari su Kur'an i sunet. Znači, svako djelo je na principu kur'anskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A oni drugi koji nazivaju i kažu vi ste nekakve vehabije, uglavnom koriste riječi šehova, riječi uleme koja je pod znacima navoda ulema i tako dalje. Znači, ovo opet pokazuje neke stvari i briše magu ispred očiju ljudi. Dalje, zbog čega ovo navodim? Zbog toga što ovo je jedna skripta, jedna knjižica od 30-35 stranica koja će se uskoro, ako Bog da, naći i doći u ruke ljudi da je pročitaju, govori upravo o životu i dijelu Muhameda ibn Abdullaha, skraćenom dijelu uz ovo dijelo koje je prevedeno u bosanski jezik. Gavran Kapetanović rahmetullah alejhi, poznati znači Munir Gavran Kapetanović, kaže jednom od svojih dijela, čini mi se da je to dijelo, sam malo zaboravio, nisam mogao naći. Čini mi se da je to dijelo Mladića mjesec opet sjat na 21. stranici, na stranicu sam zaboravio koje je dijelo. Kaže, bili smo najsretniji period našeg života jeste kad smo prevodili dijela Muhameda ibn Abdulvehaba. Znači, vidimo za ljude koji nisu tu, da je znači toga bilo i prije ovdje u Bosni. I od, zašto je onda čudo? Zbog ovih ljudi sada. Sljedeće poglavlje na koje ću prijeći, ono što je karakteristično za Vehabije danas. Zbog čega nekoga zovu Vehabije? Odgovorit ćemo sad i na to. Prvo, brada. Znači, čovjek ako ima bradu, bradu koju je Allah Želešanu dao muškarcu, njom ga odlikovao i učinio ga drugačijim od žene i djeteta. Jedino vidljivo obilježje koje ga čini drugačijim od žene i djeteta nije dao da se brije, nego da je pusti i njeguje i liči na muškarca, da mi izvinim braća koja nemaju bradu, ne želim ništa nam odbila učiniti negativnim ovdje. Jeste znači od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako je brada obilježe Vehabije, onda je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio Vehabija. Kaže kad to vidi, ti si Vehabija, nosiš kratke nogavice. Ako je to obilježe Vehabija, onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio Vehabija. Zašto? Postoje mnoge predaje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio svoju odjeću iznad članaka, čak iznad nogavica. Čak postoje hadisi u knjigama Ehlu Kitabija, da se najavljivo sahabi koji će nositi nošnju odjeću, donji dio iznad članaka, konkretno čak iznad docijevanice će im biti odjeća. Pokrivanje žena. Mnogi danas kada vide ženu pokrivenu mahramom ili ženu čije lice pokriveno, kažu, vi ste vehabije. Onda je Allah poslanik sallam i njegove žene i žena sahaba bili vehabije. Je li tako? Zato što su njegove žene bile pokrivene upravo kao danas naše sestre koje se pokledaju Allah Đelešanu nagradu učesti da im svako dobro. Sljedeća stvar, dizanje ruku namazu, 4 puta, na početnom tekbiru, kod odlaska na ruku, vraćanja sa ruku, dizanja sa, treći, sa drugi na treći rekja. Kada vide tako čovjek klanja, kaže ti si vehabija. Onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vehabija. Jer su najvjerodostojnije predaju namaza Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem upravo takve. I kaže ima muslim bilježi, kad čujete ima muslim Buharija, tu nema šupe i sumnje, to je vjerodostojno 100%. Zadnje kaže na čemu je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste da je tako klanio. I tako bolju namaz, a kaže klanjajte kao što mene vidite da klanjam. Sljedeće, otisci od seždi na čelu. Znači čovjek koji čini seždu, čelo mu se udubi, ostane otisak na čelu. Kad to vidi, kao što meni vam kaže, kao imaš biljak vehabije. Ako je to biljak vehabije, onda je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vehabija. Allah Želešanu da spominje vehabiju u Kur'anu. Zašto? U 29. ajetu sure Feth kaže Allah uzvišeni, Simahu fi vujuhim min athari sujud. Na njihovim licima su tragovi od činjenja sežde. A koga to spominje Allahov poslanik sa salim? Ashabe. Spominje ashabe da su njihovim licima tragovi od činjenja sežde. Jer su ashabi bili vehabije, subhanallah. Jer su bili iskreni sljedbenici Kur'ana i sunneta Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. Sljedeća stvar, vehabije takozvane pod znacima navoda zabranjuju trgovinu Kur'anom. Pa kažu, vi ste vehabije. I kažu, kod vehabija samo Kur'an i sunnet. Pa šta drugo treba biti nego Kur'an i sunnet? Zabranio trgovinu Kur'ana. Onda je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vehabija, on je to zabranio. Rekao je čovjeku koji uči Kur'an zapare da će izaći pred Allaha Dželešanuhu na sudnji dan sa licem bez mesa, samo kost. Allah Dželešanuhu kaže u svojoj knjizi Kul la es'alukum alejhi ajra in huwa ila zikra lil alamin. Reci, ja vam za Kur'an ne tražim nagradu. Ne tražim da mi plaćate kada učim Kur'an. Kur'an nije trgovina. Pa da hatma bude 20 maraka, jasin 50 i tako dalje i tako dalje. Ko što imaju cenovnici u pojedinim džamijama na uzubillah. Kur'an je da bude opomena svjetovima. Ljudima da nađu svoju sreću, put i spas. Da se ljudi ne ubijaju i čine samoubistvo. Ne znaju zašto živjeli ni zašto će umrijeti. Zbog toga je Kur'an. I to treba objasniti ljudima. Ovo ne znači što sam pobrojio da su to najbitnije stvari u islamu, ne. Međutim, ovo sam pobrojio zbog toga jer su one bitne u islamu. Svaka stvar u islamu je bitna i sve ovo sunet Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Ako znači zbog suneta Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. nekoga zoveš vehabiju, onda vrijeđaš je Allahovog poslanika s.a.v. Onda je on bio vehabija. Znači ove su stvari bitne, iako kažemo, nisu od najbitnijih stvari u vjeri s kojim je došao Allahov poslanik s.a.v. Međutim, ove stvari, na ovdje bila muslimani, ne smiju smetati. Također, vehabije nazivaju i fundamentalistima. Kaže, vi ste fundamentalisti. Kada čujete ovaj izraz fundamentalista, da vam neko kaže, da pridržavate Kur'ana i Sunneta, budite ponosni na to. Izraz fundamentalista jeste epitet za muslimana. Zašto? Jer riječ fundamentalista, fundus, dolazi od latinske riječi fundus, što znači srž ili dno. Svi bi volili i kršćani i židovi da su fundamentalisti, ali oni nemaju na čemu biti. A musliman kad je fundamentalista, kad se drži svoje vjere, on je ponosan ja. U očima onih koji ne vjeruju, on je strah i trepet. Zato židovi i drugi, njihovi pomagači, žele ovaj izraz ubaciti neukom muslimanskom narodu, isto kao izraz vehabije, da bi oni mislili da je to nešto loše i da se ne bi vratili Allahu Đelešanu i slušali šta im ti ljudi pričaju i im govore samo istinu. Kaže Allah uzvišeni, ja ehlazine amenu udhulu fis silmi kafetem volate tebi uhutuvati šeitanu. O vjernici, uđite u Allahu vjeru skroz, potpuno, i nemojte šetane stope slijediti. Znači, Allah Želešanu poziva mumine da budu fundamentalisti. Uđite potpuno Allahovu vjeru. To je hajr. Znači, kad čujete ovaj izraz, to je hajr za vas, braćo i sestre. Zatim nazivaju ih teroristima. Kada se god desi nešto što oni ne vole, kažu, to je terorizam. Jeste li ikada, braćo i sestre, čuli za židovski ili kršćanski terorizam? Jeste li čuli zbog ovog što židovi rade u Palestini da je to židovski terorizam? Jeste li čuli za ono što radi Ira ili Eta da je to kršćanski terorizam? Ne. Samo muslimani imaju islamski terorizam. To je sve zbog toga što se oni boje muslimana, boje se islama, boje se znači tog lažnog svijeta koji se zgradio na lažnim staklenim nogama, da im ga ne sruše, a znaju vrlo dobro da ga mogu srušiti samo muslimani koji se drže Kur'ana i Sunneta. Zato kažu teroristi. Ono dijete u Palestini od 8 godina, kad uzme onaj kamen pa ga bacimo je terorista, a židov koji puca najsavršenijim oružjem i avionima gađa, ubija mu majku i sestru i siluje, on je borac za pravdu i mir. Wallahi, to su lažovi. I nije to tako. Oni su teroristi, a ne muslimani. Sljedeća stvar, kažu, vi ste plaćenici. E to je ono gdje se pogodili. Moram biti objektivan da kažem da su pogodili. Ali pogodili su u smislu da su plaćenici za ono što im Allah obećava. Zaista će im Allah Đelešanu kad se drže Kur'ana i Sunneta platiti najboljom platom. Kaže Allah uzvišeni, i dobit ćete na sudnjem danu tek svoje prave plate. Tada ćete biti najbolje plaćeni. I zaista su plaćenici, oni rade zbog toga. Ovi sitni interesi, kada kažu djevojka se pokrali 100 maraka, čovjek nosi bradu od 200 maraka ili svako udaranje prstom na tešehudu pola marki i tako dalje, to su izmisli oni kojima je materija okupirala mozak. Nažalost, ne vidi ništa izvan toga i to je zaista bijedno jedno. Na kraju ovog predavanja reći ću sljedeće i sa njim ću završiti. Iz ovog je jasno, braće i sestre, i drago mi je da se ovo još jednom reklo i ova kaseta će biti vama dostavljena. Da je proširite dalje na svako mjesto gdje možete, kako bi se ove stvari objasne narodu i kako bi čuli i uputili se išla na pravi put. Ne postoji nikakve vehabije, ili postoje vehabije po znacima navoda. Ako postoje vehabije, onda to sigurno nisu oni ljudi i one žene kojima se to nastoji prišiti. To je jedna pogana etiketa koja nastoji iskrene sljedbenike Kur'ana i Sunneta, mladiće i djevojke, ljude i žene, kojima je islam u svoje srce i koji su spremni za njega dati glavu i život, znači njima se želi prišti ta etiketa, upravo da ljudi ne bi u njima vidjeli taj hajr i da ih ne bi slijedili, slušali ono što govori. Kada nas god kažeš istinu, ovo je istina što ste čuli. Jedan čovjek je slušao istinu u jednoj hutbi i rekao, Allah, oduševio sam se. Čovjek je rekao sve što bih ja rekao, a drugi mu rekao je to vehabija. Znači, upravo je ta etiketa prodrla njihovo srce i oni ne razmišljaju. Samo se služe onim što im šeta nabacuje. Pa molim Allah uzvišenog da poslije ovoga mnoge stvari budu jasnije, da nam se Allah smiluje i oprosti nam, da u Kabulu od nas primi kao veliko dobro djelo, da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i od najbližih njemu subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i na ahiretu. Da vas Allah Đelešanu nagradi sve što sam rekao, molim Allah da oprosti i nama i vama. Molite ga i Allah da sam prašao. Zakum wa khairu, salamu alaikum. من يشتري الأخرى بشيء هان. خاض الغمار شهيدنا بعقيدته. Što se tiče onoga ako propusti jedan namaz, on može biti evlija, ali šeitanski. Znači on može biti prijatelj. Evlija znači prijatelj, ali šeitan. Jer poznato je u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači ovo se ne odnosi na ljude koji još nisu počeli klanjati, a njima savjetujem da što prije počnu, jer zaista stvar je krajnje ozbiljna. Melek smrti može sad gleda u tvoje lice i čeka naredbu da Allah da ti uzme dušu, Allah nikad nisu pao na seđde. Šta ćeš naći pred Allahom? Znači ovo se odnosi na one koji su spoznali Allaha i klanjaju, pa ostave taj namaz. Za njih kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su nevjernici jedan namaz koji se namjerno propusti i da u šarijatskoj državi za to leti glava. Znači ako poslije ovoga može biti vlija, jasno je da može, ali šetana vlija. Onaj koji nikako ne klanja, svakako da u tom domenu ne može biti bolji od onoga koji klanja. Najveće dobro djelo kod Allaha nakon šehadeta, nakon izgovaranja la ilaha muhammed rasulullah, jeste da obavlja namaz, jeste da pada Allahu dželešanu na seždu. Pa onaj koji klanja, sigurno da je bolji od onoga koji ne klanja. Ovi koji ne klanja uglavnom se pravdaju, kažu moja duša je čista, ja sam veći vjernik srcem i tako dalje i tako dalje. Ovo su isprazne teze, isprazne formule. Zaista ako imamo jednu posudu, jedan čup, i ako u njemu med, i okolo će se osjećati med. Ako u njemu sirće, okolo će se osjećati sirće. Znači ako ti iskreno vjeruješ u Allaha dželešanu, sigurno će ta vjera tebi ponukati da padneš Allahu na seždu, da mu se klanjaš, jer znaš da taj kojeg vjeruješ, kojeg voliš i kojeg slušaš, ti naređuje prije svega, ako si musliman, da mu se klanjaš. Drugo pitanje glasi, ako odemo bez nijeta da nam neko nešto da i održimo sjelo i neko odluči dati hediju onome koje je to sjelo održao, odnosno na sjelo na kojem je prenosio znanje, da li nam je dozvoljeno uzeti tu hediju? Šarijatu je dozvoljeno spojiti ahiretsku i dunjalučku korist. Znači spojiti korist na dunjaluku i na ahiretu koju ćeš naći onda kad ti najviše bude trebalo. Primjer, obavljanje hađa sa nijetom ahiretske nagrade hađa i sa nijetom trgovine na hađu je dozvoljeno. Znači na osnovu ovoga može se reći da je ovo dozvoljeno. Međutim, nikada čovjeku prvi nijet ne smije biti novac. Da Allahu vjeru prodaje za novac. Ali svakako da kada čovjek ima nijet ahireta, znači nijet Allahovog zadovoljstva, to mu je prvo, a usno dobije dunjalučku korist, to mu je dozvoljeno. Allah najbolje zna. Sljedeće pitanje, na kojim stepenu je Bajvatovca i Memlud na vrelu Gune? Ja zaista ne bih da budem radikalan i da neko posle ovo kaže ovaj nam je komplet vjeru promijenio. A reći da je Allah poslanik sa selem u vjerodostojnom hadisu najavio da će doći vrijeme kada će sunnet biti smatran novotarijom, a novotarija će biti smatrana sunnetom. Što se tiče ovog što je pobrojano, znači Ajvatovica, ja sam dao dokaze, iznio i onaj koji ima pameti njemu je jasno. Što se tiče Mevluda na Buni, o tome se može razgovarati. Zašto kada može razgovarati? U vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Omera, u vrijeme Abu Bekra i Omera ne bi se o tom razgovaralo. Jasno da je to novotarija. I ona je novotarija i do danas i do sudnjeg dana. Međutim, danas neki takozvani alimi pokušavaju tu novotariju ohalaliti, opravdati i reći da je to u stvari ibadet. I to ne može biti, jer ako je Mevlud u stvari znači u prijevodu rođendan, slavimo znači 12. Rebiul Evvela, po znacima navoda da slavimo rođendan Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nikad ga on sam sebi nije slavio. Nisu mu ga slavili njegovi ashabi. Oni koji su došli poslije shaba nisu njima slavili, oni koji su došli poslije njih nisu njima slavili. To je samo slijeđenje kršćana njihovih običaja. Rođendan u islamu ne postoji. Šta se slavi rođendanom? Slavi se godina dana bliže Allahu dželešanu. Slavi se smrt koja ti dolazi godinu dana ti je bliža, a šta si spremio za Allaha dželešanu, pitaj se. Znači, s te strane jasno je da Mevlud na Buni jeste novotarija i da nije od vjere s kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Da li vehabije ne dozvoljavaju tumačenje Korana i zašto? Batinsko i zatinsko tumačenje, na primjer, tumačenje riječi Allahova ruka iz Korana. Kao što rekao, prvo nema vehabija. Ti vehabije, nakon ovog predavanja kopijet neko koristi taj izraz, onda bojim se da mu je mozak malo stopiran. Znači, vehabija nema. Kad se kaže vehabije, možeš reći tako zvane vehabije, vehabije po znacima navoda. Što tiče tumačenja Kur'ana, vehabije prihvataju takozvani sve ono što je došlo kroz historiju od najboljih alima selefa koji su poznati, kao što je Ibn Kesir, kao što je prije njega Taberi, kao što imam Kurtubi i tako dalje, njihovo tumačenje Kur'ana, njihovi tafsiri. Znači ovi su ljudi, ove su ljude prihvatili svi alimi, sva muslimanska ulema, svi muslimani širom svijeta. Ako ja kažem da od njih prihvataju tefsir i od njih uzimaju, neko će reći to su sad vehabijski mufesiri, znači to mogu biti novi sad termin. Ne, nego su to najbolji mufesiri svih vremena koji su potvrđeni kao takvi. Što tiče batinskog i zahirskog tumačenja, Allahova ruka i tako dalje, znači to su Allahovi sifati, Allahove osobine, da on ima ruku i mi ulazimo kakva je ta ruka, kolika je ta ruka, otkud je ta ruka, je li slična našoj ruki, tako, ruci i tako dalje. Mi potvrđujemo ono što je Allah Đelešanu za sebe rekao i kako je sebe opisao u Kur'anu i Sunnetu. Ako Allah Đelešanu kaže jedullah, Allahova ruka, mi potvrđujemo da je Allahova ruka. Ne ulazimo je li to Allahova moć ili Allahova, ili je Allahovo nešto drugo i ne zamišljamo kakva je ta ruka. Zašto? Zato što Allah Đelešanu prekida to i kaže u suri Šura 11. ajetu lejse ke mislihi šejun vehuve semiun basir. Ništa nije kao on. Znači ne možeš njegovu ruku ili njegovo stopalo ili njegovo lice zamišljati kao svoje. Jer ništa nije kao on i njemu ništa ne steči, a on je onaj koji sve čuje i koji sve vidi. Ne mislite li da će mnoga braća odgovorna za takav način ophođenja od strane neupućenih ljudi koji su vjernici? Jedan alim nam je pričao da je Ebu Bekr radijallahu anhu nije nosio kratke pantalone. Pojasnite zašto je preporučeno nošenje kratkih nogavica. Radi se o sljedećem. Ja se slažem s tim da su ljudi iz svoje prevelike ljubavi prema Allahu, želje za Allahom, nagradom, shvatili da je to najvažnija stvar islama. S te strane uradili mnoge negativne korake. Rekli su da onaj ko ne nosi nogavice ili ko iznad članaka, ko nema bradu, nije dobar musliman, ne uzubila. To su glupe stvari. Danas treba te greške ispravljati. Ali isto tako ne smije niko negirati da je od suneta Allahovog poslanika s.a.v. da se te nogavice, premda to nije najbitnija stvar, ponovo ponavljam i nije vrijedna rasprave, ali ne smije niko negirati da je to od islama i da to tako treba biti. Isto tako je zabrali i tako dalje. Što se tiče Abu Bekra, taj hadis glasi u stvari da kad je Allahov poslanik sa svojom rekao da se te, da ko pušta odjeću da mu se vuče po zemlji ispod članaka, da to radi iz oholosti. Pa je došao Abu Bekr i rekao Allahov poslaniče, meni kaže odjeća pada ispod članaka. Kaže Abu Bekr, ti to ne radiš iz oholosti. Znači ovo je pogrešno što je rekao taj alim, da ga Allah Đelešanu nagradi, jer alim, iako je alim, ne zna sve. Tačno objašnjenje ovoga hadisa jeste da je to zbog toga što je Ebu Bekr bio mršav čovjek. I kada bi navukao svoje pantalone, onda bi mu spale. Znači kad bi on navukao pantalone, onda bi mu spale. U tom stadiju došao Allahovom poslaniku sa veselim i rekao, spadaju mi ispod. Pa mu je rekao Allahov poslanik, to nije iz oholosti kod tebe. Jer on je mu kogor ne su spadali. Isto koga neko ima labav kaviš pa mu spadnu u pantale. I nego je tad uvidi u tom stanju kada ti kao puštaš odjeć ispod. Znači nije to iz oholosti, to je objašnjenje ovoga hadisa. Studio Tauhid. تثقون بالمولى يعوده دانا أسفي عليكم مسلمون هوية عجزت أصالتكم فطال أذانا أنا لا أرى أحدا يطيق مقالتي سأظل وحدي